Middernacht, het begin van zondag 5 september. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Frankrijk is voor het 8e weekend op rij gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering. De betogers zijn vooral tegen de coronapas die nodig is bij een bezoek aan de horeca. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deden er 140.000 mensen mee aan de protesten, van wie 18.000 in Parijs. Het aantal deelnemers aan de demonstraties lijkt af te nemen. Gisteren bleek uit een enquête dat 2/3 van de Fransen voor de coronapas is. In Maastricht is een man aangehouden die met een bijl over straat liep. Voor zijn arrestatie had hij volgens de politie een vrouw geslagen met een tas. Zij raakte daardoor lichtgewond aan haar hoofd. De vrouw lijkt een willekeurig slachtoffer, zegt de politie. Onbekend is waarom de man haar sloeg en ook is niet duidelijk waarom hij een bijl bij zich had. Bij de zoekactie naar de man in Maastricht werden een helikopter en een politiehond ingezet. In Groningen is een deel van de zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug uit het water getakeld. Het beweegbare deel van de brug wordt naar een werf gebracht om te onderzoeken of het nog gerepareerd kan worden. Dat onderzoek kon niet op het water. In mei voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan en sindsdien kunnen auto's er geen gebruik meer van maken. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro kwam vlak voor het einde plotseling een jonge fan het veld opgerend. Hij stopte bij Depay voor een selfie en de spits van Oranje deed vrolijk mee, waarna het jongetje weer richting de tribune ging. De wedstrijd tegen Montenegro eindigde in 4-0. Twee doelpunten werden door Depay gescoord, de andere twee werden gemaakt door Wijnaldum en Gakpo. Dinsdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Turkije. Het weer, vannacht is het droog. Plaatselijk kan er wat mist zijn. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig en het wordt dan 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit alle hoeken van onze samenleving. En vannacht is dat een journalist en ook een schrijver. Iemand die heel veel teweeg heeft gebracht. Vaak niet zelf op de voorgrond treedt, maar dat is ook wel een beetje het lot van een journalist op de achtergrond. Kent hem misschien van een Deventer-moordzaak, waar hij ook een boek over heeft geschreven. En nu draait er ook een film, De Veroordeling, gebaseerd op zijn boek. Ik heb het over journalist Bas Haan. Goedenacht. Hallo. Hallo. Buiten is het weer disco, zie ik. Ja. 12 uur, daar houdt alles net op. Ja, dat is apart om te zien. Het stroomt leeg. Dus, hoe gaat het, Bas? Dan moet je me misschien pas over een paar weken vragen hoe het nu met me gaat. Nee, het is een onwerkelijke ervaring. Dat er, had ik niet verwacht dat er zoveel publiciteit en alle bijkomende activiteiten hebben plaatsgevonden. Pas op het afstapje, hè? Ja. Goed, maar ja. Dat is een onwerkelijke en fantastische ervaring. Maar omdat je geen ervaring hiermee had, dacht je van, ik weet niet wat er op me af gaat komen? Of dacht je, het loopt wel los? Niet zoveel. Ik bedoel, iedere krant, ieder radioprogramma, ieder televisieprogramma. Goed, dat hoef je niet te doen, dat doe ik al. Ja, heeft aandacht aan besteed. En ook nog eens ontzettend positief aandacht aan besteed aan die film. En dat hoop je, maar daar mag je niet op rekenen. Als dat dan gebeurt, is dat onwerkelijk en heel mooi. Maar ik heb samen met die regisseur en Sander Burger en de producent Joram Willink, ik weet niet hoeveel interviews gegeven. Maar gelukkig. Ja. Het is ook een andere wereld voor jou natuurlijk ook. Ik sta opeens aan de andere kant. Ja. Ik heb wel eens vaak in zo'n mediastorm gezeten met de bonnetjesaffaire en zo. Maar dit is wel een heel apart, want dit overkomt mij. Ja. Want voor alle duidelijkheid, die film is gemaakt door een regisseur en een producent. Zo hebben. Wat wil je drinken, Bas? Wijntje, rood. Ja, dat had ik meegekregen van de redacteur, dus die heb ik al ontkurkt. Ik dacht, ik ga checken het nog even. Ik drink ook een beetje mee. Mooi huis. Dankjewel. Weet je wat hier vroeger zat in het pand? Nee. Deventer Dagblad. Oh, echt waar? Ja. Kijk eens aan. Hier zit de redactie. Een beetje het Drosten-effect van een decor. Ik begin in een voormalig journalistiek pand in Deventer. Ja. We zijn eind jaren 90 hier weggegaan. Kijk, hier ligt het. Hier ligt jouw werk. Tenminste, dat zien de mensen niet. Maar waar zit jij? Jij zit daar, ik zit hier. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Zo. Dank je. Nou, ik vertelde net al in de introductie die je niet hebt gehoord... dat je inderdaad nu volop weer in de aandacht bent. Ook wel, althans het werk dat je hebt geleverd. Maar, en dat zei jij net al een beetje, wat toch kennelijk erbij hoort... is dat ook meer aandacht voor jouw persoon is. Ik heb de film gezien... En wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt heel mooi. En kijk, ik ben Deventenaar, dus ja. Ik herken natuurlijk ook plekken. Dus dat speelt ook mee. Chauvinisme, even los van alles wat er gebeurde. Daar gaan we straks over hebben. Maar ja, proost op jouw gezondheid. Maar ik dacht wel, ik had niet gedacht dat jij zo'n hoofdrol... tenminste het karakter dat op jou gebaseerd is. Dat je bent gewoon de leading man. Het gaat echt over... Bassaan, ja, tenminste. Ja, het gaat, iedere keer zeg ik steeds, het gaat niet over mij. En dat is ook een beetje ter zelfbescherming, want ik snap wat je zegt. Ja. Dat is dus deels waar, deels niet waar. Maar waarom ik dat steeds zeg, is... Ik heb dat boek ooit geschreven, de ik-persoon... om uit te kunnen leggen waar als journalist mijn overtuiging zat. Voor de mensen die misschien denken, welk boek de Deventer-moordzaak... het complot ontrafelt. Ja, 2009... en ik heb dat geschreven om die hele media-hetze te ontrafelen... die er in die zaak gespeeld heeft. Mm-hmm. Veel mensen hebben dat al kunnen horen in die podcast... die ook op dat boek gebaseerd is. De mediazaak. Ik heb dat vanuit mijn eigen ogen beschreven... omdat ik een omslag maak. Ik was namelijk overtuigd van zijn onschuld... Van Lauwers en onschuld. Met je permissie ga ik even in 30 seconden proberen uit te leggen... hoe de zaak precies in elkaar zit. Daar ga ik heel goed luisteren, want het is met mij nog nooit gelukt in 30 seconden. Er is hier in Deventer, daar aan de Zoolse weg verderop... dus daar is een mevrouw vermoord, mevrouw Witteveen. Weduwe Witteveen wordt ze genoemd. De mensen moesten op zoek naar een dader... Snel kwam er iemand bovendrijven die zich ontfermde over haar financiën. Zijn alias werd de boekhouder. Toen kwamen vanuit andere bronnen, externe bronnen... werd iemand anders aangewezen. Zijn alias werd de klusjes van... klopt allebei eigenlijk niet met wie ze werkelijk waren in haar leven. Maar goed, dat werd inderdaad die hetze en die hele krachten die er ook ontstonden. Dat was even in een notendop. Misschien was het langer dan 30 seconden. Maar mag ik een klein notendopje aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Cruciaal. Graag. De boekhouder, Lauwers, werd veroordeeld aanvankelijk... op basis van met name een moordwapen, een mes. Mm-hmm. Ja. En dat was niet het moordwapen. Dat was een absolute loepzuivere rechtelijke dwaling. Ja. Geblunder van politie en justitie. Ja. Een mes dat er niets mee te maken had... was het ultieme bewijs waarop deze man in de cel kwam te zitten. Dat was jouw eerste trigger ook, hè? De familie Weisvis, een echtpaar, een grafologisch echtpaar... die was daarop gedoken. Gespecialiseerd in handschriften. Had dat in Trouw gepubliceerd. Mm. Dat artikel was voor mij het startpunt. Yeah. Ik ben er deskundigen bij gaan zoeken. Ik ben er verder op doorgegaan. En uiteindelijk werd aangetoond dat het mes daadwerkelijk niet het moordwapen was. Mm-hmm. In die speurtocht was ik bezig met een journalistiek jongensboek. Mm-hmm. Ik ging aantonen dat er een onschuldige man in de gevangenis zat. Mm-hmm. Dat was natuurlijk fantastisch. En die man kwam vrij. En ondertussen geloofde ik in zijn onschuld. Mm-hmm. Want ja, iemand die op vals bewijs vastzit... Mm-hmm. dan ga je geloven dat hij niet gedaan heeft. Mm-hmm. Dus de Hoge Raad die hem vrijliet... kan niet zeggen, u wordt vrijgesproken, dan krijg je een nieuw proces. Ja. En heel Nederland, ik ook, ging er vanuit... nou, daar gaat die man even zijn vrijspraak ophalen... want deze man is slachtoffer van de vermaledijde justitieapparaat... dat hij in de cel heeft. Sterker nog, je moest, zeg je zelf, op verschillende momenten echt inslikken... dat je ook wel geloofde in zijn onschuld. Precies. Ik koos er intuïtief in overleg met mijn hoofdredacteur... koos ik er echt heel bewust voor... we laten het bij het bewijs deugden. Mm-hmm. We gaan geen uitspraken doen over schuld of onschuld. Mm-hmm. In dat nieuwe proces... Mm-hmm. werd DNA-bewijs gepresenteerd. Ja. En dit is 2004. CSI bestaat nog niet op televisie. Nee, was nog redelijk een nieuwe opsporings... En die schok, die feitelijk loepzuiver was... die drong niet door tot de mens. Ja, maar wacht even, we hebben putten gehad. Mm-hmm. Die man, die veroordeling, ik zie het toch... dat kun je niet acteren, die is onschuldig. Ja. En toen hebben ze met de mes gerommeld. Mm-hmm. Dan zullen ze nu wel met bewijs gerommeld hebben. Ja. Dat sentiment... Ja. Dat was koor op de molen van een opiniepeiler, Maurice de Hond. Ja. Die dook daar bovenop en die heeft dat vol gas naar buiten gebracht. Niet door te zeggen, ik geloof Lauwers, maar vooral door te zeggen... jongens, ik weet wie het echt heeft gedaan. De klusjes. Ja. En daar begon de ellende. En na dat circus kijken wij eigenlijk... Ja, het duurt nog steeds voort eigenlijk. Daar kijken wij al ruim een decennium, of bijna twee zelfs, naar. En ik keek daar dus met een bepaald schuldgevoel ook naar. Ja. Want ik had meegeholpen dat circus in gang te zetten. Nou, dat voel ik me af in eerste instantie inderdaad. Van, kijk, je hebt drie tegels. Dit is echt niet je enige claim to fame of zo. Je schrijft ook boeken, service, heb ik het allemaal... Weet je, je bent een rationalist. Alleen, bij mij, op mij kwam het ook over van... niet dat je koos zeker geen partij. Nou, misschien koos je partij voor de journalistiek. En dat ging dan soort van hand in hand met een vorm van activisme. En dus niet dat je dan inderdaad voor mensen kiest... maar wel voor de journalistiek, voor de waarheid. Ik vind het ongelooflijk complimenteus beschreven, dank je. En ik ben blij dat het zo overkomt. Nou ja, het is interpretatie, hè? Ik weet niet maar ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, op het moment dat ik kon vaststellen... dat die veroordeling, die nieuwe veroordeling van Lauwers gewoon deugde... Dat in ieder geval far geen complot, weet je wel. Het was een lach bewijs. En dat de hond doorging emmeren op die klusjesman... wat er toen gebeurde, was iets heel bijzonders... Er ontstond publieke... Bas Heijnen beschreef dat als angst voor de publieke opinie. Ja. Er ontstond een in de tijd van Fortuyn, hebben we het over. Dus, moeten we in een context ook zien misschien. Precies. Hè? Fortuyn was vermoord en heel de journalistiek vroeg zich af... wat hebben we gemist? Ja. We hebben de onderbuik van het volk gemist... en dan moeten we meer aan het woord laten. In die tijd komt dus die onderbuik van het volk... die roept, die Lauwers kan het niet gedaan hebben. Ja. Justitie... denkt, wacht eventjes, hier moeten wij wat mee. Ja. En wat doen we ermee? We nodigen Maurice de Hond uit om die te laten vertellen. Maar zeg jij dan dat de ambtelijke apparaten en justitie... en al die andere mensen die toch meegingen zijn... vooral dat zij gezwicht zijn voor een polarisatie die net op dat moment was ontstaan? En zo zou je het negatief kunnen uitleggen. Als je dan eventjes probeert advocaat van de duivel te spelen... het voor een positief uit te leggen... denk ik dat ze bedoeld hebben, oké... We zien die onrust, we willen daar wat mee. Ja. Dus wat doen we? We gaan het onderzoeken. Hoe gaan we dat communiceren met de voorvechter van die onrust, Maurice de Hond? Ja. Maar daarmee plaatsten ze hem op een schild. Daarmee maakten ze hem een entiteit die ik ook als journalist serieus kon en moest nemen. Hij werd nieuws. Sterker nog, omdat zij dat deden, werd jij gedwongen... Of tenminste, je werd niet gedwongen, maar je voelde je misschien ook wel een beetje gedwongen om dat ook te doen in jullie programma. Het was in ieder geval journalistiek verantwoord, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar zij gaven jullie rechtvaardiging om dat te doen. Zo is het. Ja. Alleen, het wrong wel. Want ik liet die man zeggen, ik weet 100% zeker dat de klusjesman het gedaan heeft. Dat was nieuws. En toch deugde het niet. Ja, en ik had het net over een vorm van activisme. En dan vooral dat je partij kiest voor de journalistiek. Maar je hebt die man opgevoerd. Ja. Je komt later tot een ander inzicht. Ja. Is dan ook een vorm van, nou ja, ik wil niet zeggen zelfhaat of zo... maar wel, hoe zal ik het noemen... dat je toch wel teleurgesteld in jezelf was... dat je toen hebt laten meeschrijven? En misschien is dat een positieve inborst... om het proberen positief uit te leggen voor mezelf... Ja. Ik dacht, kut, ik zat ernaast. Maar ik dacht ook, godzijdank heb ik altijd me aan de journalistieke principes gehouden... en heb ik altijd bericht over het bewijs. Ja, maar dat is wel makkelijk. Want nu is niet makkelijk. Maar je bent meegegaan met iets wat justitie deed... wat achteraf, waarvan we gewoon volgens mij objectief kunnen zeggen... ook nergens op sloeg dat ze dat deden. Dat zijn mijn woorden... gezwicht voor die onrust die er was, die jij net beschreef. Ja. En jij bent daarin meegegaan, je bent het uitgelegd. Dus ik begrijp het ook helemaal. Maar dan leer je net... Ik ben wel gaan herstellen, maar niet uit... Je gebruikt het woord zelfhaat, dat was het Nee, niet. Dat is een beetje... Dus ik voel meer voor wat je eerst beschrijft. Ik voelde me... Het voelde als mijn verantwoording om het op te nemen voor de journalistiek. Ja, je dacht niet, dit was een deceptie, dit moet ik rechtzetten... en dat je daarom misschien wat extra gas gaf. Ja, nou, wel van, jeetje, ik heb hier aan bijgedragen... dit moet ik rechtzetten, dat zat er zeker in. Ja. En daarmee werd het inderdaad, verdomme... de feiten moeten hier nu wel de hoofdmoot blijven. Mm-hmm. En niet de emoties die de hond oproept. Ja. En dat was voor mij absoluut de drive om tot het gaatje te gaan. En nou eens te gaan kijken, hoe zit het echt met die klusjes, man? En hoe zit het echt met Lauwers? Ja. En toen gebeurde er eigenlijk iets in mijn zoektocht naar bewijs voor de onschuld van Lauwers. Vond ik steeds meer bewijs voor zijn schuld. Ja. En in de zoektocht naar de schuld van de klusjesman vond ik uitsluitend bewijs voor zijn onschuld. Ja. En dat gaf mij wel een drive, maar wacht eventjes. Ja. Want vergeet niet, één voorbeeld, mm-hmm, hoe gestoord het was in die tijd. We hebben het hier over maandenlange campagne dat de hond dagelijks op zijn weblog, dat was nog geen Twitter, nog geen Facebook, maar hij had een weblog. Mm-hmm. Goed bekeken, dagelijks beschuldigde hij daar de klusjesman van moord. Ja. Die onrust die ontstond was zo groot dat op enig moment de hond met de theorie kwam: jongens, ik heb het antwoord. De klusjesman heeft waarschijnlijk het moordwapen in het graf van de weduwe gestopt. Ja, nou, dat heb ik als jongen uit Deventer heel bewust meegemaakt. Dat snap ik. Want ik zat hier verderop op school en dat was echt een soort event. Was, en zo het werd ook een event gemaakt waardoor een nieuwshelikopter boven de begraafplaats. Precies, ja. Het was. Maar laat het even tot je doordringen. Er was dus een rechter die in zijn vonnis nota bene zei: ja, er is geen enkel feitelijk bewijs dat er een mes ligt. Ja. Maar vanwege de ontstane maatschappelijke onrust geef ik het bevel om het graf te openen. Mm-hmm. Dus een opiniepeiler met een waanzinnig idee over een mes krijgt voor elkaar dat er Tweede Kamerleden en rechters gaan zeggen: oké, we gaan hier een potje grafschennis plegen. Zo idioot was het. Ja. Nu weten we wat de rechter deed. Om even. Kijk, ik er weet lag niet geen mes, hè? Maar dat eventjes. Spoiler. Nee, dat weten mensen ook niet. <wat. laughs> Nou ja. Ja. Als je nu iemand gewoon. Nou, niet, misschien nu, maar 2 weken geleden iemand vroeg: Dave de moordzaak. Ja. De gemiddelde Nederlanders, ja, dat iets. Nog steeds onduidelijk of die klusman nou gedaan heeft of niet. Dat is wat het beeld was. Dat is wat de hond met zijn campagne voor elkaar heeft gekregen. We gaan zo hebben of dat beeld te kantelen is. Ik denk het eigenlijk wel, maar dat gaan we straks over hebben. Als we even terugkomen op het journalistieke. Want jij bent een echte journalist. Wat gebeurde er? Ik weet niet hoe waarheidsgetrouw de film precies is. Enorm. Het boek heb ik wel destijds gelezen, maar het zit niet meer vers in mijn geheugen. Maar daar zie je ook dat bij collega's onderling dat sommigen zich nou ja, echt door de feiten laten leiden. Reinder heet die meneer in de film, toch? En maar anderen ook toch wel naar hun gevoel gaan luisteren. Hoe is dat? Wat is dat voor dynamiek die ontstaat op zo'n redactie? In de film is Bas Haan. Peter Verkoppen, de hoogleraar, is Peter Verkoppen. Lauwers, enzovoort. Ja. De journalistieke verhaallijn is een samenvoeging van 2-3 jaar in 2 uur. Dus die dialogen zijn verzonnen. Ja. En de dramatische truc, het is geen truc, maar de dramatische vorm die daarvoor is gekozen, is dat er karakters zijn gecreëerd. Ja. Je hebt de cameraman die meegaat met de emotie. Ja. Je hebt de hoofdredacteur die de discussie voert met Bas Haan over budgetten en over dat soort dingen. Ja. Je hebt die Rijn die voert discussie. Dat zijn niet bestaande personen. Zo is dat. Maar dat is wel, zij geven wel vorm aan de principiële debatten die wel degelijk. Ja, en dan komen we specifiek terug op dat ene sentiment. Ja. Bestond dat sentiment destijds bij jullie op de redactie dat er mensen waren die zich lieten leiden door hun gevoel? En andere mensen die zeiden: nee, we zijn journalisten, we moeten feiten volgen. En zorgde dat dan ook onderling voor debatjes? Uiteindelijk wint altijd die journalistieke eindoordeel. Ja. Maar ja, natuurlijk. Journalisten zijn ook mensen. Dus ja, op die. Maar sterker nog, ik ook. Ja. Ik was namelijk degene die aanvankelijk in zijn journalistieke uitingen het wel keurig braaf bij het bewijs hield. Maar aan de koffieautomaat zei ik ook tegen mijn collega's: zeg maar, jongens, die man die is gewoon hartstikke onschuldig. En weet je, er is een verdomd goede andere verdachte. Dat is ene Michael de Jong. Mm-hmm. Ik was daar zelf ook gevoelsmatig in mee aan het gaan. Dus het werd niet alleen maar nu beschrijf je de beginfase van deze hele kwestie, deze hele geschiedenis. Maar naarmate het vorderde, en dat hebben we kunnen zien, en er kwam ander bewijsmateriaal, jouw mening veranderde, althans, nou ja, je zag de feiten. Dus sinds 2005 heb ik overal, zowel op de redactie als buiten de redactie, ja, continu discussie moeten voeren die waar je nu naar vraagt. Ja, dat, ja, gebeurt, ja, dus ook. Dus er waren nog steeds mensen die, dus ook journalisten, zijn dan nog, zeker, wel gevoelig voor een opiniepeiler die met veel charisma, minder eloquent, op televisie vertelt, ja, hoe het werkelijk zit. Weet je, deze week was de omslag. Tot deze week, als er dan weer, als Maurice de Hond weer een scheet liet, ja, waardoor het, de Deventer-moordzaak weer zogenaamd nieuw bewijs in de krant kwam te staan, ja, was er altijd wel een 21-jarige stagiair van een televisieprogramma dat me belde. Goh, Bas, komt hij nou vrij met dit nieuwe bewijs? En dan zei ik braaf, joh, hij is al jaren vrij. En nee, er is geen nieuw bewijs. Het is gewoon onzin. Het is wederom oude wijn in nieuwe zakken. Deze week, ja, met al die publiciteit, werd ik voor het eerst gebeld door redacteuren van televisieprogramma's. Niet met de vraag, hey Bas, heb je het gehoord? Maurice komt met groot nieuws. Mm-hmm. Maar met de vraag, godziemijnde Bas, nou belt die Maurice ons weer met de melding dat hij nieuws heeft. Ja. We hebben het er helemaal mee gehad. Hij heeft mij ook gemaild. Hij heeft iedere hoofdredacteur en iedere journalist die kent diezelfde mail gestuurd. Ja. Ik weet zeker. Nee, ik heb een heel persoonlijke mail gekregen. Hij stond erboven, maar laat me raden. Drie kantjes plus een pdfje met hoe die geframed wordt. Klopt dat? Nee, een heel persoonlijke mail waarin hij schrijft dat hij mijn hele ontwikkeling heeft gevolgd de afgelopen jaren. Dat hij mij waardeert als columnist. En dat ik ook een heel harde column over hem heb geschreven. Maar dat hij mij niet kwalijk neemt, omdat hij weet dat ik misleid ben door de Deventer Media zaak, et cetera. Ja. Dus nee, dit was wel echt de pot, ja. Ja, dus dat ik een paar dingetjes moest lezen en dat ik dan zonder twijfel een andere mening. Nee, het was een heel persoonlijke mail. Ja. Wat vond je ervan? Ja, dit is een man die duidelijk van padjes op dit dossier. En ik heb het ook gehoord natuurlijk. Wat ik ervan vind, ik vraag me vooral af waar het vandaan komt. Nu zijn er theorieën over. Kijk, hij werd gefinancierd door een meneer die multimiljonair was. Die eerst trouwens daarna zijn vrouw vermoordde en later zelfmoord pleegde. Het was de tweede rijke financier. De eerste rijke financier was een andere complotdenker die inmiddels gevangenisstraf heeft uitgezeten voor wat hij allemaal. Wie was dat? Wim Dankbaar. Voor wat hij allemaal in de zaak Vaatstra heeft. Ook een financier. Ja, maar geld lijkt me niet de enige drijfveer. Dit is wel goed om te ontleden, denk ik. Want dit is die gelaagdheid die ik nu voor het eerst, denk ik, zag. En ook vooral in jouw bij jouw uitgever Ambo ook las dat je een stuk tekst geschreven. Mm-hmm. Er ontstonden twee kampen. En we hadden het net al over fortuin en die polarisatie, maar waar stonden die kampen precies voor? Ja. Als je de klusjesman, als je in dat kamp zat en je zat in een andere kamp. Hij creëerde twee kampen. Ja, die ontstonden, dat is duidelijk. Ja, maar wacht, maar even, waarom zeg ik dat? Ja. Hij creëerde het kamp van de klusjesman heeft het gedaan. Ja. En Lauwers is onschuldig tegenover zogenaamd het kamp van Lauwers is schuldig. Ja. Maar dit is al een bizar frame. Ja. Er is geen kamp dat Lauwers schuldig is. Lauwers is gewoon binnen onze rechtsstaat veroordeeld. Nee, die kampen die bestonden natuurlijk niet, maar die zijn gecreëerd. Zo dus is die het, door de beeldvorming. Dus dat punt heb je gemaakt, terecht. En dan maar even om te begrijpen, waar stonden die kampen? Was dat dan de elite? Of was het juist de gewone man die gepakt werd? Is wat hij ervan probeerde te maken. Ja. Nou, met succes ook wel, hè? Enorm! Zeker. Hij probeerde te maken, maar dat lukte ook. Maar die kampen, die heeft hij gecreëerd. Ja. Maar het is een valse voorstelling van zaken. Wat ik bedoel, laat ik het anders zeggen. Weet je waarom ik zo'n punt zo belangrijk vind? Ja? Omdat ik denk dat we dit wel even moeten duiden. Ik snap je bezwaar en ik snap dat je er eigenlijk te veel waarde aan moet hechten, want het stelt niks voor. Ben ik helemaal met je eens. Vastgesteld, dat is je vraag. Maar die mensen zijn heel fanatiek. Ja. Kijk, ik heb jou net aangekondigd op Twitter en ik heb al van drie complotdenkers een mail gehad over hun theorie. Ja. Dus het is een hele beweging. Ja. En er was het al, brokkelt nu helemaal af. Volgens mij is het inderdaad een kantelpunt bereikt. Maar waar staat die beweging nou precies voor? Ook al is die vals en het is allemaal fake news en het is complot. Waar staan ze precies voor? Ik denk dat het een kanalisering is van wantrouwen tegen de macht. Dus je ziet dat bij heel veel complottheorieën. Op het moment dat iemand, als er een bepaalde onvrede in de samenleving is, die samenhangt met een falende macht. Mm-hmm. Een regering of een justitieapparaat of een RIVM, of een vermeend falende macht, of een macht die ter discussie staat. Als daar wantrouwen tegen ontstaat, dan denk ik dat dat een enorme voedingsbodem is voor alternatieve gedachten. En op het moment dat je dat wantrouwen weet aan te spreken, dan is het alternatief waar je mee komt bijna al bij voorbaat succesvol. Omdat die mensen niet meegaan met die spokesman vanwege het alternatief dat hij aanbiedt. Maar ze gaan met hem mee omdat hij namens hun opkomt tegen die vermalen dus eigenlijk elite. Dezelfde dynamiek zoals vooral de laatste jaren protestpartijen konden ontstaan. Precies. In de politiek. Was het een soort voorloper in de vorm van een beweging die zich in... En dat is denk ik ook een belangrijke reden waarom dit verhaal nu zo aanslaat. Omdat het een metafoor is voor dat verhaal. Mm-hmm. Wat toen in deze zaak gebeurde via de blog van de hond, gebeurt nu in grote mate via de sociale media. Ja. Dat is toch weer een parallel naar de journalistiek. Ja, denk ik graag. Dat kijk, van oudsher las je een krant. Mm-hmm. En die hoorde dan bij een zuil. Maar het was ook een soort selectie. En ik keek naar een televisieprogramma. En dat geeft een selectie. Je weet, daar zitten journalisten, die zijn aan het werk. En die je weet, omdat je al jarenlang die krant leest of het programma kijkt, je weet een beetje hoe dat gaat. En dan weet je van, nou, dat is betrouwbaar. Misschien heeft het die kleur, maar dan ik weet wat ik te zien krijg. Die kranten zijn er nog steeds. Die televisieprogramma's zijn er nog steeds. Die zijn zelfs steeds beter geworden. Maar hun rijkwijde moet het vaak afleggen tegen andere media. Tegen de social media op dit moment. Ja, moeten we even een aantekening maken voor de mensen die denken van, hoe ging dat destijds dan? Maar in die tijd was er nog geen social media in het begin. Jij zei net al, die blog was heel succesvol. Ja. En je had de blog en je had natuurlijk wel al de talkshows. Ja. De talkshows, dat was nu nog steeds, toen ook. Mm-hmm. Daar wordt soms journalistiek bedreven, maar heel vaak vooral amusement bedreven. Mm-hmm. En het liefst wordt dat amusement verkocht als journalistiek. Ja. En dan heb je prachtige termen als urgentie en zo. Ja. Om ervoor te zorgen dat je de dag daarna bij de koffieautomaat het gesprek bepaalt. Ja. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Want wat je dan gaat doen is meningen en emoties oppompen tot nieuws. En dan krijg je de grote ellende. Het is infotainment. Zo is het. Ja. Die vervaring tussen journalistiek en amusement, die is levensgevaarlijk. En die wordt ontzettend versterkt door die social media. Mm-hmm. Want wat er nu gebeurt, is dat heel veel mensen voor hun informatie niet meer een krant of een televisieprogramma of wat voor nieuwsorganisatie dan ook vertrouwen. Mm-hmm. Nee, ze zijn via hun telefoon zijn ze zelf redacteur, eindredacteur en hoofdredacteur en verslaggever. Want zij bepalen wat ze krijgen vanuit hun eigen bubbel. Mm-hmm. Maar ze bepalen ook wat ze aan anderen zenden. Daar zit geen filter meer op. Ja. Wil niet zeggen dat een journalist slimmer is per definitie als iemand die op zijn telefoon zit. Nee. Absoluut niet. Maar zo'n journalistieke redactie heeft een soort DNA. Er werken tientallen of honderden mensen die elkaar ook controleren. Die checks en balances doen. En waarbij een filter ontstaat. Ja, je hebt een statuut, je hebt een kwaliteitsfilter, je hebt dat normen een soort, en waarden. Precies, een collectieve waarheid, weet je wel. Dus op zo'n redactie legt men zich er wel uiteindelijk bij neer dat de mens zorgt dat het klimaat naar de kloten gaat. En men legt zich erbij neer dat de aarde echt rond is en niet plat. En men legt zich erbij neer dat een vaccin werkt. En dat er risico's in zitten, maar dat je geen 5G in je arm gesproten krijgt. En men legt zich erbij neer dat meneer Lauwers veroordeeld is op basis van bewijs dat te uit en daarna getest is door de rechtsstaat. Mm-hmm. En dat Michael de Jong iemand is die door een volkomen doorgedraaide opiniepeiler smadelijk als moordenaar wordt aangewezen. Mm-hmm. Die selectie mis je als je alleen op je telefoon kijkt en je leest de blog van een opiniepeiler die wel 40 jaar vertrouwen omdat hij op televisie is. En die vertelt, kijk eens wat justitie allemaal fout doet. En kijk eens welk alibi. Ja. Dan denk je, ho, daar zit wat in. En dat is nou precies de kern van een complottheorie. Het is nooit helemaal bullshit. Ja, maar dan krijg je dan ook, tenminste voelde jij dat zo, krijg je ook een dubbele rol? Want je bent al de tegenmacht als het gaat om wat er gebeurt in Den Haag bijvoorbeeld. De controleren, weet je, even los van wat volksvertegenwoordigers doen. Je hebt toch ook een beetje die rol ook. Voel je dan ook een verantwoordelijkheid om desinformatie te pareren? Het is hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Journalistiek is heel simpel. Mm-hmm. Je controleert de macht. Mm-hmm. En je onthult datgene wat de macht verborgen probeert te houden. Dat is onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. Dat decennia in de kern hetzelfde. Ja. Die macht is niet alleen Mark Rutte. Ja. Die macht is ook Maurice de Hond, die een heel land zo gek krijgt dat er een graf geopend wordt. Maar die controleer je ook. Wat kun je doen als die nieuwe macht die ontstaat met een telefoontje en een blog jouw integriteit in twijfel trekt? Waardoor en misschien nog wel slagvaardiger is dan jij als het gaat om informatie verspreiden. Dat lijkt me heel erg frustrerend. Want dan kun jij nog zo gedegen zijn met je journalistieke hoor- en wederhoorprincipes en alle richtlijnen die er zijn. Maar als je ziet dat die ander veel meer volume heeft, veel meer mensen bereikt, dat is toch totaal frustrerend dan, dat moment. Ja, dus op het moment dat ik uiteindelijk een aantal reportages had gemaakt waarin ik gewoon klip en klaar liet zien wat er nog meer aan bewijs tegen Lauwers was. Mm-hmm. Wat er aan onzin beweerd werd over de klusjesman en hoe de hond zelfs zo ver ging dat hij de man voor wie hij zei op te komen zwaar onder druk zette. Dat had ik uitgezonden, dat had nauwelijks effect. Ja. Ik schreef er een boek over. Dat werd ontzettend goed ontvangen, maar voor het grote publiek had dat geen effect. Nee. Ja, dat is frustrerend, maar tegelijkertijd kon ik niet anders dan me daarbij neerleggen. Mm-hmm. Want ik heb geen zin om zelf die drammer te worden. Nee. Nou ja, godzijdank waren er een filmproducent, een regisseur en een scriptschrijver die er dit geniale product. Maar absoluut is dat frustrerend. Die hebben we heel lang over gedaan. Wat natuurlijk begrijpelijk is, dat bedoel ik helemaal niet cynisch, maar daar moest je lang op wachten. Maar dat is absoluut frustrerend. Ja. En soms is het zo dat is met heel veel journalistieke onthullingen zelfs zo dat die uitsterven. Voor mij is dat ook een reden waarom ik wel eens pleit van dat er in de journalistiek veel meer bewondering voor elkaar moet zijn. Ja. Dus elkaar moet voor jou helpen. Je hebt 3 tegels gewoon een journalist van het jaar 2015. Ik heb genoeg complimenten gekregen. Het gaat om de verhalen, weet je. Ik werk voor een van de prachtigste media. Bas Haan is niets zonder het medium waar die voor werkt. Ja. Dat wordt gedragen door Nieuwsuur. Ja. Dat is als ik een mooi verhaal heb, dan komt dat op de NOS-app, komt dat in Nieuwsuur, komt het in het journaal, dan verspreidt het zich. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook moeten gebeuren met het verhaal van Jan Jansen van de Deventer Courant, die een prachtige scoop heeft. Mm-hmm. En helaas slaat dat veel eerder dood. Dus ik denk dat de journalistiek veel meer tegenwicht zou kunnen bieden aan bullshit. Mm-hmm. Als het zich minder zou concurreren elkaar. Mm-hmm. En meer elkaars scoop zou overnemen. Nee. Dames en heren, u luistert naar Bas Haan. Mocht u vragen hebben, dan kan dat via onze app nporadio1.nl. Maar niet. Nog even over die drijfveren. Want wat is jouw relatie eigenlijk met de opiniepeiler? Ik heb toen bekend werd dat de film gemaakt werd, heb ik een brief. Dat is in 2019. Mm-hmm. Heb ik een brief gekregen van 46 kantjes. Een brief die ook naar de producent ging en naar de NPO ging. En ging hij weer helemaal los op de leugens van de klusjesman. Dus die heb ik genegeerd. De 46 pagina's waarin hij jullie waarheid weerlegde. Nou ja, ik heb het niet eens serieus niet allemaal. Het is allemaal oude wijn in nieuwe zaken. Dat precies. Kunnen we overstaan, maar wat is jouw relatie met hem? Je hebt alleen, dat was die vorm van contact is er geweest. Voor de rest geen contact? Nou, een maand geleden nog, of 2 maanden geleden. Toen vroeg hij me of ik mee wilde doen met zijn tegenpodcast. Oh ja. Toen zei ik, wat denk je zelf? En toen kreeg ik een reactie dat ik laf was en de feiten verkracht. En dat hij het verschrikkelijk vindt dat hij me ooit serieus neemt. En dan nog iets. En misschien is het een onjournalistieke vraag. Dan moet je het gewoon zeggen. Maar nee, joh, vraag. Ja, het is onze man in Deventer, daar kan alles. Wat denk je nou dat zijn drijfveren zijn? Nog steeds. Ja, weet je. Dan moet ik op een stoel van een psychiater gaan zitten. Ja. En dat ben ik niet. Ik ben ook geen viroloog. Je hebt er ook geen moeite mee om over jezelf te zeggen van... Als ik naar mijn vader kijk, jouw vader was priester. Ja. Daarna niet meer. Anders was ik er niet geweest. Precies. De hele draai. En daar heb je Freud niet voor nodig, zeg je ergens. Precies. Dus je hebt misschien wel links en rechts wat gedacht over. Mezelf psychologiseren vind ik wel leuk. Dat is een hobby van me. Maar een ander moet je uitkijken. Maar laat ik het zo zeggen. Ja. Je kunt het op zijn minst obsessief noemen wat hij doet. En ik, in de heruitgave van mijn boek, want ik heb het geüpdate en vergelijk ik zijn gedrag in corona met wat hij daar deed. En ik vat het samen met dat eigenlijk het hele betoog van Maurice de Hond over welk onderwerp dan ook, is samen te vatten in één woord. Mm-hmm. Ik. Ik, ja. Het gaat die man alleen om zijn gelijk. En that's it. Daar zijn we het over eens. Daar hoef je al helemaal geen psychiater te zeggen. En wat daar nou de dieperliggende achtergrond van is, dat is echt voor een psychiater. Dus, dus als jij hem hoort zeggen dat hij... hij familie van vroeger is afgevoerd. Auschwitz haalt hierbij. Om uit te leggen waarom hij dit doet. Dit zijn zijn woorden. Waar moet ik daar nou? Dat doet hij. En waar moet ik daar nou dat zegt hij van. En dan zegt hij van, het gaat mij om het systeem. Ik weet wat er kan gebeuren als er een systeem... Ja. Zou dat het zijn? Weet je, hij presenteert zich iedere keer als het ultieme slachtoffer. Hij zegt ook dat hij wordt doodgezwegen. Ik bedoel, af en toe is het lachwekkend. Nee, dat is inderdaad heel lachwekkend. En dan zit hij weer ergens weer in talkshow. En dan, in 7 interviews vertelt hij dat hij wordt doodgezwegen. Dus hij presenteert zich als slachtoffer. Ja. Om dat gevoel van wantrouwen. Ja. Want al die mensen die zich slachtoffer voelen van het systeem... Ja. Die verenigt hij door zichzelf als het ultieme slachtoffer te presenteren. En in een complex probleem, want een moordzaak is een complex probleem. Dat is geen wedstrijdje tussen de een en de ander. Corona is een complex probleem waar duizenden wetenschappers aan werken. Weet je, Bas, wat ik kijk, als het om politici gaat, om Baudet of zo, of wat mij betreft aan de linkerkant een Klaver, dan weet je dat ze een heel duidelijk doel hebben. Ze willen electoraal gewin. Zou die twee niet aan elkaar gelijkstellen? Maar dat nee, maar ik bedoel, weet je, als het gaat om boodschap verkondigen, natuurlijk. Eén boodschap is extreem en onwettig. Andere boodschap is voor andere mensen heel heftig die niet in hetzelfde kamp zitten. Maar ik bedoel meer van, je hebt een boodschap en je wilt uiteindelijk daar iets mee bereiken. Ja. En wat? Kijk, ik heb naar die film gekeken en er was een scène bijvoorbeeld met die honden. Ja. Die honden worden dan, dat is misschien spoiler, maar iemand wil die honden. Je ziet heel veel ellende bij. Ja, als het gaat om. Je wil niet dat iemand ellende wordt aangedaan, dat iemand ten onrechte wordt veroordeeld, wat in zijn ogen gebeurt. Mm-hmm. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat hier in Deventer op iemands huis moordenaren staat en dat die man echt kapot gaat door de mediacampagne hetsen die jij hebt gecreëerd. Hij dus, hè? Ik zeg niet, voor de mensen die dit niet helemaal volgen, misschien denk ik dat jij dat hebt gedaan. maar wat levert dat op? Dat blijft voor mij heel vaag. Het is een fuik die je inzwemt. En wat dat betreft kun je terug naar ik controleer een autoriteit. In dit geval de hond, het kan ook de regering zijn. Ja. Dat zijn vergelijkbare fuiken. Op het moment dat je eenmaal een ongelooflijk stellig standpunt neemt... Mm-hmm. Bijvoorbeeld, de Grand Prix in Zandvoort is iets anders als een festival... en kan conform de regels wel gehandhaafd worden en Lowlands niet. Als je zo'n onzinnig standpunt inneemt, dan kun je op een gegeven moment niet meer terug. En dan ga je steeds idiotere uitspraken doen over het gegeven. Nou ja, op het moment dat jij met al die stelligheid beweert... De klusjesman heeft het gedaan. Mm-hmm. En je wordt er zelfs voor veroordeeld wegens smaad. Mm-hmm. Dan kun je niet terug. Want hij kan, als de hond nu zegt... Ach ja, nee, dat is waar. Ik zat erna. Hij zou het moeten doen. Ja. Maar dan, ja, dan is het afgelopen. Dus hij kan alleen nog maar de vlucht naar voren nemen. Ja. Zoals het kabinet nu alleen nog maar kan volhouden. Ja, ja. Nee, het was echt gewoon keurig volgens de regels, hoor, die Grand Prix. Je ziet wel een parallel daar tussen, in dat gedrag. Het is scheid hebben aan de waarheid. Ja. Het is de waarheid misbruiken. Ja, dat moet en, heel... en hem inzetten als het je uitkomt, maar glashard liegen als het je niet uitkomt. En kijk, ik zeg niet dat je nu emotioneel moet worden, maar dat is toch angstaanjagend? Nee, maar dat is heel angstaanjagend voor een journalist toch die het juist moet hebben van de waarheid. Maar het is ook een drijfveer om het te laten zien. Ja. Het is een drijfveer waarom ik dat boek heb geschreven. Mm. Het is een drijfveer waarom ik een boek over de leugens van Rutte heb geschreven. Mm. Rond de bonnetjesaffaire. Ja. Het is een hele belangrijke drijfveer voor een journalist om te laten zien waar een loopje genomen wordt met de waarheid. Want het is natuurlijk ook nog eens zo, als instituties, als een kabinet inderdaad een loopje nemen met de waarheid, mm-hmm. zet je natuurlijk de deur wagenwijd open naar kwaadwillende mensen, populisten, zo'n opiniepeiler, mm-hmm. die bewust een loopje nemen met die waarheid. Maar je lijkt niet boos op hem of zo. Nee, dat klopt. Nee. Dan heb je nog wel genoeg journalistieke distantie. Ja, dan zou ik ermee stoppen. Dan zou ik gek worden. Ik bedoel, ik vind het ontzettend belangrijk om dit te doen. Maar mijn werk is wel de... Het is een hele belangrijke bijzaak, maar het is wel een bijzaak in mijn leven. Heb jij... Ja? Ja. Mm. Ik was vanmiddag nog met mijn gezin op het strand, met vrienden. Ja. Op een surfweekendje. Ik ga straks weer terug. Ja. En dat vind ik echt 1000 keer belangrijker dan mijn werk. En dat is jouw... Dat zijn dus je privé, dat is je privé domein. Nou, dat loopt natuurlijk weer in elkaar over. Nou, ik vroeg me ook af, want in hoeverre heb jij hier eigenlijk last gehad? Als ik al op een zo'n avond 3 mailtjes krijg van mensen. Toen had hij nog veel meer aanhang. Dat geluid had veel meer aanhang. In hoeverre heb jij er last van gehad? Ik heb daar na het verschijnen van het boek heel veel last van. En hoe zag dat eruit? Bedreigingen per mail, per telefoon gestalkt worden. Mm-hmm. Kijk, en was het verwijt dat je bij een club hoorde? Of wat was het verwijt? Ja, dat varieert van... Uiteindelijk was er een theorie ik ga het niet eens herhalen. Ja, waarom niet? Omdat je dan weer bij... Dan kom je weer uit bij pedofiele netwerken. Nou ja, het is toch goed om te weten waar onze journalisten mee te maken hebben, zodat er ook tegenmacht kan ontstaan? Prima, maar dan moet ik weer... weet je wel, George Soros komt al snel om de hoek, om de hoek kijken. En de satanische offerfeesten van de Oranjes, die zijn ook niet ver weg. En daar speel je dan een rol in, want ik ben omgekocht door justitie enzovoort. Nou, gewoon dit. Nee, maar dan weet de luisteraar met wat voor netwerken en wat voor. En dat zijn dus ook de net, want dat zijn dus ook het soort figuren waardoor de hond zich heeft laten financieren. Mm-hmm. Eén op één. Ja, ik ken die. Ik wist niet dat die groep. Ik had Wim Dankbaar was een belangrijke financier van de hond in deze campagne. Precies, maar die andere meneer, die Lange, die had zelf ook een geschil met justitie. En die heeft uiteindelijk zijn vrouw omgebracht, heeft hij TBS gekregen. Dus dat is ook gewoon een patiënt. Hè? Precies, dus je zou kunnen zeggen dat de hond in die zin gewoon voor het kaartje is gespannen voor die man. Nou, voor het kaartje is gespannen. Die heeft zich moedwillig voor het kaartje laten spannen. Hij heeft natuurlijk financiers gezocht. Het was zijn campagne. Maar deze man had er ook wel belang bij dat het op die manier gebeurde. Ja. Ja. Zo vinden ze elkaar. Je vertelde net van de film liet heel lang op zich wachten. En je liet al net ook tussen neus en lippen doorschimmen van... Ik heb het gevoel dat er nu echt iets verandert. Twee weken, zeg je. Ja, dat is sinds de publiciteit op gang komt rond die film. Ja. Dan zijn natuurlijk allerlei recensenten en journalisten... Mm-hmm. die daarover gaan schrijven. Die krijgen zo'n film al te zien. Ja. Dus dan hoor je dat die ontzettend goed gewaardeerd wordt. Ja. En dat gaat vliegen. Dus er is nu... Ik spreek nu de filmproducent en distributeur naar... dat alle kranten in Nederland hebben die film gerecenseerd. Ja. Achtergrondverhalen, 4 sterren gegeven. Ik heb ze allemaal gelezen, al die recensies. Dat het vrij uitzonderlijk is. Ja, Heel variërend ook trouwens. En dat, maar dat geeft dus wel aan dat blijkbaar het die filmmakers gelukt is om dat grotere thema te pakken. Ik bedoel, die film is inmiddels verkocht aan Taiwan, aan de Baltische Staten, aan Rusland, aan Latijns-Amerika, aan Frankrijk. Wat moeten ze in Taiwan dan met de Deventer-moordzaak? Maar dat betekent dus dat het gelukt is om dat grotere thema aan te pakken. En daarmee bedoel je volgens mij, corrigeer me als ik ernaast zit, het staatssymbool voor iets groters, namelijk dit soort bewegingen heb je in elk land, in alle gemeenschappen. De macht van beeldvorming, de angst voor de publieke opinie. Mm-hmm. Dat is het centrale thema wat 15 jaar geleden in deze zaak fake news avant la lettre. Wat al, fake news bestond nog niet, maar dit is fake news. En nu zie je het dagelijks om je heen. Iedereen ziet het dagelijks om zich heen. En ik denk, ik hoop, als mensen die film gezien hebben, dat ze bij zichzelf te raden gaan. Verdomme, ik dacht ook gewoon tot voordat ik deze film zag nog van, ja, die klusjes, man, dat deugt er ook niet helemaal. Ja. En dat ze denken van, shit, ik heb me mee laten slepen. En in welke andere kwesties heb ik me nog meer mee laten slepen? Is er een reden waarom je de podcast niet noemt? Want ik kan niet zeggen dat die nou slecht beluisterd is. Oh, nee, 1,3 miljoen luisteraars hoorde ik. Nee, die podcast is de producent, Joran Willink. Ja. Mijn boek was klaar. Ja. 10.000 boeken verkocht, fantastisch, case closed. Mm-hmm. Maar de publieke opinie dacht nog steeds over de klusjes. Ja. Man. Het is aan Joran Willink te danken, die producent, en Sander Burger, de regisseur, en Bert Bauma, de scenarist. Ik noem even die drie namen. Nee, heel goed, dat je doet ook collega's. Echt heel belangrijk. Ja, heel goed. Die zijn hier een gevecht voor aangegaan om dit te verfilmen. Tijdens dat proces, dat 10 jaar heeft geduurd, besloten ze dat de rol, het verhaal van Michael en Maaike, die heb ik uitgebreid van mijn boek gesproken, maar vrij zakelijk. Maaike is de vriendin van de klusje. Dus dat in mijn boek is 10% Michael en Maaike, en de rest is het verhaal van de hond en van de processen. Ja. Maar zij wilden dat eruit lichten. En wilden dat ook doen door middel van een documentaire, wat uiteindelijk die podcast werd. Ja. Dus de bedoeling was dat het allemaal tegelijk uit zou komen. Ja. De heruitgave van mijn boek, precies, die podcast en die film. Die podcast die kwam eerder omdat de film door corona uitgesteld werd. Mm-hmm. In die podcast hoor je voor het eerst Michael uitgebreid aan het woord. Ja. Dus die podcast is zowel een verslag van de journalistieke zoektocht uit mijn boek over de analyse van de mediacampagne, hoe dat toen gegaan is, en het persoonlijke verhaal van Michael. Ja. En omdat je die man opeens hoort, is dat onwijs aangeslagen. Dat is fantastisch, want daardoor heeft dat verhaal al vleugels, heel veel vleugels gekregen. Nu in die film word je echt deelgenoot gemaakt van die van het leven van Michael en Eik, hoe dat eraan toe ging. Ja. Maakt het je als journalist niet uit dat het een gefictionaliseerde waarheid is? Nee, het is gefictionaliseerd verteld, maar de feiten kloppen. Ja. En daarom vind ik begreep dat jij niet aan een dijk hebt gestaan met een kras. Nee. Dat is een scène in de film, dames en heren, als je denkt, waar gaat het over? Dat je eventjes gaat zuchten en kreunen van, poef. Ik sla bijna over de kop en zie mijn leven aan me voorbij trekken. En nee, dat is niet gebeurd. Maar wat wel gebeurt, is dat ik in een bepaalde periode die omslag heb gemaakt en dat me dat ontzettend geraakt heeft. Ja. En als je dat in een film samenvat in 3 seconden... dan is die scène feitelijk niet gebeurd. Nee. Maar dat waar het voor staat, wel. Maar dat is mijn verhaal. Mm. En waar het om gaat, is de campagne van de hond. En wat daarin gebeurt, dat zie je letterlijk, want de hond wordt niet geacteerd. Je ziet hem in archiefbeeld, zie je letterlijk wat de hond doet. Die scène met Claudia de Breij, en dan voor de luisteraar, dat is een scène waarin Maurice de Hond net veroordeeld is voor smaad. Hij mag nooit meer de klusjesman beschuldigen. Nee. En dan gaat Claudia leuk een liedje toezingen. Ja, in haar eigen talk, zoals het destijds. David, heb je misschien nog wat wijn hier? Dank je. Als je dat zou nagaan spelen met acteurs, dan zou de bioscoopbezoeker denken van, ja, doei, dit is toch, dit is niet, en nu zie je dat het wel echt is. Wat zegt dat trouwens over iemand als Claudia de Breij, als dat doet? Dat ze ongelooflijk de plank heeft misgeslagen. Maar als metafoor gebruiken, niet op de vrouw spelen, maar dat zij in dat geval, dat kun je in dit geval wel, want zij heeft ook de grootsheid gehad om het recht te zetten. Ja, dus zij is toen, Ja, goed. Vond ik niet zo sterk, dat stukje. Want okay. Zij had wel de grootheid en die andere mensen niet. Dacht ik van, nou, je maakt... Valt de microfoon. Nee, zij heeft toen onnadenkend precies vol in de valkuil getrapt... Ja. Om amusement te maken over iets dat geen amusement is... waar je serieuze journalistiek mee moet bedrijven. Ik vind het wel goed dat zij dat heeft rechtgezet. Ja. Want er is een hele reeks aan BN'ers geweest die mee is gegaan... in dit Linda de Mol die in Zomergasten zat te vertellen. Je ziet toch dat hij die gedaan heeft. Met de kennis van nu vond ik... Sorry dat ik door je heen praat. Ik vond met de kennis van nu Paul Witteman nog wel eigenlijk wel oké overkomen eigenlijk. In de film? Ja, maar ook ik heb ook wat interviews teruggekeken. Ja, zeker. Die bleef wel bij de... Ja, maar weet je, je moet ook oppassen dat je nu niet een karikatuur naar de andere kant maakt. Ja. Want het is niet zo dat de media gefaald hebben. Nee, precies. Er zijn heel veel hele goede journalisten geweest. Ja. Het is alleen zo dat de goede journalistiek heel makkelijk ondergesneeuwd wordt door de hoeveelheid bagger die er bestaat. Dat is in algemene zin al zo. Mm-hmm. Maar als in zo'n concreet dossier de bagger via iemand als de hond ook nog de serieuze journalistiek weet binnen te dringen, dan gaat het mis. Ja. En in het verlengde hiervan, niet per se talkshows, al hebben we wel gesproken over de enorme kracht die zij kunnen hebben. Jij weet al heel veel van journalistiek en media. Heb jij toch de afgelopen dagen iets meer geleerd over vorm? En daarmee bedoel ik van... Je wist natuurlijk, ik maak hele goede reportages, et cetera. En die belanden dan bij mijn publiek. Maar ik zie nu wat een film teweeg kan brengen. Je begon hier net dit gesprek al met... Goh, weet je, van... het is wel echt... Is er voor jou ook iets... Ja, maar dat is een proces waar ik sowieso al in zit. Ik bedoel, er zijn meerdere manieren om verhalen te vertellen. Ja. Het is niet voor niks dat ik nu net een thriller heb uitgegeven. Ja, heb ik ook hier. Le Noir. Een thriller, inderdaad. Een totaal verzonnen verhaal. Ja. Waarin ik natuurlijk wel put uit mijn kennis over misdaad, over DNA, over Rotterdam, waar ik woon, over de drugs zien. Over... Maar heel specifiek ook over snackbarretje hier en een cafeetje daar. Ik ben helemaal losgegaan. Heel filmisch geschreven. Ja, maar voor mij was dat ook een manier om te onderzoeken hoe je verhalen kunt vertellen zonder journalistiek te zijn. Mm. Ik doe het dan wel. Ik wil geen tussenvorm. Dus dit is echt puur fictie. Dit is amusement. Ja. Maar ik vind wel heel belangrijk om te onderzoeken of ik dat kon. Of me dat beviel. En ik zat zelf ook te denken, en misschien is het weer verkeerde interpretatie, of niet. Is het ook omdat het wel lekker is om een keer uit het keurslijf van een journalist te stappen? Veel verder. Niet alleen lekker. Het is zo dat keurslijf van een journalist fantastisch is, maar het is ook ballast. Ik bedoel, het klinkt heel leuk dat je iets kunt onthullen wat dingen teweeg brengt, maar het gaat over echte mensen. Mm-hmm. Daar heb ik echt weinig medelijden bij met de minister die moet opstappen. Ja. Maar er zijn ook heel wat onthullingen die op een niveautje lagen, waardoor een ambtenaar opstapt. Mm-hmm. Dat is dan ook terecht, maar dat is ook gewoon iemand met een gezin. Dus op het moment dat je met journalistiek bezig bent, ben je ook altijd met een enorme verantwoordelijkheid bezig. Mm. Die neem ik, dat is terecht, maar je draagt het wel met je mee. Ja. Terwijl in die thriller, in Le Noir, er was niks. Ik heb dat boek geschreven, daar had ik heel veel lol aan. Jij hebt er ofwel een leuke middag aan gehad om het te lezen, of je vond er geen bal aan, heb je het weggelegd. Nee, ik ben een liefhebber van genre. Maar dus, die mensen die het lezen, en het krijgt hele goede recensies, dus daar doe je iets leuks voor. Ja. En dat is louter positief, daar heeft niemand last van. En dat is voor mij ontzettend leuk. Als je op zo'n manier, en dat doet die film van de Deventer Moordzaak, die Joram, Bert en Sander gemaakt hebben, is een combinatie van die dingen. Want die maken een spannend verhaal, maar dat ook nog eens echt waar is. Ja, daar word ik heel blij van. En ben je dan niet bang dat dit werk misschien niet... Kijk, want we hebben het over beeldvorming gehad de afgelopen werk, uur. Ik bedoel mijn trailer. Ja, je trailer, sorry. Ik begreep dat je zelfs ook al nadenkt over een vervolg. Ja, absoluut. Dat dit werk niet jouw... ik doe zo tussen aanhalingstekens. Serieuze journalistieke werk gaat ondermijnen. Omdat nee, want ik doe misschien... dit vanuit mezelf. En als dat zo is, dan is het zo. Nee, maar dan misschien gaan denken van... Ja, maar dat is ook die man die thrillers schrijft. Ja, maar het is ook die man die, uh, die met zijn kinderen naar het strand gaat en die met zijn vrouw leuke dingen doet. Mm-hmm. Ik bedoel, op het moment dat ik verengd word tot een journalist, ja, dan wil ik dat beeld graag herstellen. Dan ben ik er niet bang voor. Dan ben ik er bang voor dat ik een... Ik ben geen icoon van de journalistiek. Ik ben gewoon Bas Haan. Leuk dat je het zo noemt. Vind complimenteus, maar ik ben echt meer dan dat. Nee, kom. En vanaf nu ook trailers schrijven. Dat ben je ook. En ook zeer, zeer, zeer verdienstelijk ook. Alleen, je moet niet je eigen werk ondermijnen. Dat doe ik ook en niet. Ik zal ook uitleggen maar waarom. Maar eist de vrijheid op om meer te doen dan dat. En dat moet je ook zeker doen. Want precies. Ik spreek uit ervaring, ik doe ook veel te veel. Niet veel te veel, maar ik doe veel. Kijk, je hoort wel... Het zijn maar mijn woorden, dus accepteer ze alsjeblieft. Je hoort wel tot een select gezelschap... rasjournalisten, onderzoeksjournalisten. Er zijn er maar, geloof ik, 4, 5, 6 van. Nee, er zijn er echt enkele tientallen van. En daarom verdedig ik het ook met vuur. En dat vuur is echt. Dus mm-hmm. Ja, ik sta voor die journalistiek. Met, wilde ik nog zeggen, een goed podium ook. Zeker. Ja, dus ik geloof dat er nog meer journalisten zijn... die echt vanuit die... Zelfde motivatie als jij worden gedreven, maar die hebben misschien niet het podium ook. Weet je, NRC, Volkskrant, Zembla, Trouw, ook sommige regionale kranten. De Limburger heeft 600 op een op. Er lopen echt heel veel onderzoeksjournalisten rond. Maar je zei zelf net ook al, ergens halfwege dit gesprek, van het wordt nog niet echt samen optrekken en dat zo. Dat zou prachtig zijn als zeg maar de organisatie van die onderzoeksjournalistiek professioneler zou worden, waardoor het nog meer vleugels kan krijgen. Maar het ligt niet aan die mensen, die zijn er. Ja. Er zijn, en ja, goed, door omstandigheden ben ik dan nu een bekende naam daarin. Nou, ik zal het gebruiken om dankbaar de journalistiek... Bekende naam. De rest van mijn leven te blijven bepleiten. Maar gun het mij om ook een thriller te schrijven. Absoluut, dat moet je ook vooral blijven doen. Ik vroeg me alleen af of je het gevoel had van... dit zou eens mijn werk kunnen... Nee, je moet het vooral blijven doen. Nee, begrijp me niet verkeerd. Maar je bent heel bescheiden en dat zie je. Maar er is momenteel een kaskraker in de bioscopen, de veroordeling. En daar is een hoofdpersonage, wat je er ook van vindt, volledig gebaseerd op waar jij voor staat in elk geval. Absoluut. En dat is fantastisch. En die praat ook nog een beetje als jij. Ja. Ja, en ik begreep van jou dat als jij ergens komt met jouw accent, dat je dan het idee hebt dat je IQ-punten omlaag gaan bij die... De Volkskrant heeft die quote op de voorpagina gezet. Ja, dat ik moest wel grappig. Keihard lachen. Dus dat gaat de rest van mijn leven achtervolgd worden. Ja. Het is waar. Ja. Maar waarschijnlijk door beeldvorming zal dat ook wel weer een iconische uitspraak gaan worden. Maar het is zo. Op het moment dat je kunt, zeg maar... onderschatting is een ontzettend prettig wapen voor een journalist. Ja. Want daarmee kom je makkelijker aan zeker, verhalen. Zeker. Mensen denken maar ook oprecht. Maar je moet mensen je moet met mensen een band opbouwen. En als mensen het gevoel hebben dat ze wat bij je kwijt kunnen, dan is dat fijn als je journalist bent. En dat is dan in dit geval het uitvloeisel van onderschatting. Ja. Wat vrij bizar is natuurlijk, want dat is weer gebaseerd op een accent. Ja. En toch werkt het zo. Het is inderdaad vrij bizar, maar ja, vooroordelen, die zijn er wel. Ik heb ik heb er ook wel eens mee te maken gehad, ja. Kijk, je wordt nu geleefd, heb ik het idee. Ja. En dat is goed, want dat betekent dat het ook allemaal perfect loopt. Volgens mij is iedereen ook tevreden met hoe het loopt. Je had het over de recensies, hoe er over geschreven wordt, maar ook bezoekersaantallen. Is er een moment voor jou dat je in elk geval dit kunt afsluiten? Dan heb ik het over wat nu de film De Voordeling is... maar gewoon die hele Deventer-moordzaak. Voor mij is die afgesloten, maar ik kan hem bevredigend afsluiten... op het moment dat Michael en Maaike hier over straat kunnen gaan... Ja. En dat niemand meer denkt, hey, er is iets met die lijf. Wonen zij nog in Deventer? Laat ik dat nou niet zeggen. Nee, okay. En op het moment dat meneer De Hond... niet meer zomaar vanwege het feit dat die meneer De Hond is... de grootst mogelijke bullshit kan verkondigen aan welke talkshowtafel dan ook. Ja, maar ik denk dat je wat dat laatste punt betreft wel inmiddels wel lekker op weg bent. Niet jij alleen, gewoon iedereen die voor de waarheid staat... en voor integere journalistiek en tegen Ik hoop. Haatcampagnes is. Ja. Ja, mag ik je heel erg bedanken. De tijd vliegt voorbij. Ik had ook 2 uur met je kunnen praten. Jij bedankt. Er komt een vervolg? Op Le Noir komt er absoluut een vervolg. Ja? Ik weet niet hoe lang het duurt, maar dat gaat komen. Dat kun je combineren met het reguliere werk bij Het is heerlijk, het is ontspanning. Ja. Het is alsof je een sporter bent. Ja. Ja, nee, ja, ik, nee, maar dat moet je ook vooral doen, toch? Als dat, zo is ja. Oké, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ga naar die film. Ga naar die film, De Veroordeling. Hij draait overal. Ik geloof 65 bioscopen. 50 bioscopen, wel geplaceerd allemaal. Even kijken, dus met je kaartje hoe het zit. Ik hoop dat deze zaak nu ook al afgedaan is. We gaan zien hoe het verder loopt. Ja, u bedankt voor het luisteren, dames en heren. U kunt deze aflevering ook terugluisteren als podcast. Ik ben er volgende week weer. Ik hoop u ook. Ik wens u een fijne nacht. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 uur.